Dag 7 december. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de schietpartijen eind september in Rotterdam is een derde verdachte aangehouden. Het is een man van 29 uit Den Haag. Hij werd gearresteerd voor verboden wapenbezit. De politie kwam hem op het spoor in het onderzoek naar de herkomst van de gebruikte vuurwapens in de zaak. Gisteren werd een man van 21 uit Den Haag opgepakt. Zijn DNA was gevonden op een van die wapens. Hij is vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Bij de schietpartijen in Rotterdam kwamen een vrouw, haar dochter en een arts om het leven. Een bijeenkomst van de Israëlische premier Netanyahu met vrijgelaten gegijzelden is uitgelopen op discussies en beschuldigingen aan het adres van de regering. De ex-gegijzelden vertelden dat ze bang waren voor Israëlische raketaanvallen. De bijeenkomst was bedoeld om verhalen van vrijgelaten gijzelaars te delen. Maar volgens Israëlische media werden die verhalen overschaduwd door de onvrede over de regering en Netanyahu. Ook familieleden van mensen die nu nog worden gegijzeld hebben kritiek geuit. De politie heeft een man uit Zoetermeer aangehouden die wordt verdacht van een dubbele moord op Cyprus. De liquidaties zouden vorig jaar februari hebben plaatsgevonden in het Turkse deel van het eiland in het noorden. De man is vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Den Haag. Hij wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Turkije. De Nederlandse handbalsters hebben ook hun vierde duel op het WK gewonnen. Oranje versloeg Brazilië in de tweede groepsfase met 35-27. Aankomende vrijdag speelt Oranje de volgende wedstrijd in de hoofdronde. Dan treft het Oekraïne. Bij winst gaat de ploeg door naar de kwartfinale. Het weer. Er zijn opklaringen. Het kan vriezen. Daarbij kan het ook glad worden, ook morgenochtend. Verder is er kans op mist. Morgen wolken, maar ook zonnige periodes. Het wordt dan 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik merk dat de veelheid aan stemmen me steeds op een ander been zet. Ieder perspectief verheldert steeds een ander stukje van de puzzel. Dit zegt mijn gast van vannacht in haar nieuwste podcast. Een podcast met een veelheid aan stemmen over een puzzel waarvan we de stukjes niet altijd passend lijken te krijgen. Stine Jens is het die de puzzel probeert te leggen en vannacht zit ze naast me. Filosoof, schrijver en programmamaker is ze. Haar eerste boek was Waarom vrouwen van apen houden. En daarna schreef en maakte ze programma's over uiteenlopende thema's als vriendschappen, liefde, falen, liegen, emoties en identiteit. Ook schrijft mijn gast een column voor NRC en is ze bijzonder hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit. En nu is er van haar hand de podcast De Cartooncrisis. Een vierdelige reeks waarin mijn gast op zoek gaat naar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Wat toon je wel en wat toon je niet? Moet je moedig zijn? Moet je rekening houden met gevoeligheden van bepaalde groepen? Het is een puzzel die mijn gast samen met anderen voor ons probeert te leggen. En dat doet ze op zo'n manier dat elke stem inderdaad voor verheldering zorgt. Stine Jensen is geboren in 1972. Welkom. Dank je wel. Ja, heel leuk. Ik hoor je zeggen in de podcast, ik had het idee, dit heeft ook met mij te maken, met mijn werk als docent. En dat zeg je over de moord op Samuel Paty. Ja, dat klopt. Dat ja, is de aanleiding van deze podcast. Ja, dat was de aanleiding. Waarom voelde jij dat zo? Nou kijk, zo'n moord in Frankrijk op Samuel Paty, een docent, die lesgeeft over de vrijheid van meningsuiting. Ik dacht eigenlijk toen direct, ja, maar dit is mijn beroepsgroep. Dit ben ik ook. Natuurlijk ook omdat mensen de straat op gingen met bordjes met je suis prof. Ik ben docent. Ik ben Samuel Paty. En het was ook anders dan eerdere moorden die er zijn geweest vanuit jihadisten. Theo van Gogh, aanslagen op Salman Rushdie. Omdat dit eigenlijk ineens zo... Nou, de cartoonisten natuurlijk. Maar daar waren mensen die hadden iets gemaakt. Wat in de publieke ruimte was gekomen. Hè? Een schrijver, een filmmaker, cartoonisten. Maar dit was zo willekeurig. Echt angstaanjagend. Om die reden ook. En ik dacht toen wel, ja, maar dit kan dan dus iedereen overkomen. Zullen we nog even, want het is, ik denk dat de meeste mensen het wel weten, maar het is ook wel alweer 3 jaar geleden. Ja. Samuel Paty gaf les op een school in Frankrijk. Ja, klopt. Op een buitenwijk in Parijs. En hij gaf al een aantal jaar les daar. Hij deed ook altijd hetzelfde in die les, vrijheid van meningsuiting. Hij toonde cartoons. Onder andere uit het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. En hij had opnieuw zijn les eigenlijk gegeven. En daarna heeft een vader van een van de kinderen uit de klas heeft een bericht in een Facebookgroep geplaatst. Een boos bericht, want hij had van zijn dochter vernomen dat er cartoons waren vertoond van de profeet Mohammed. En hij uitte zijn boosheid op Facebook en zei, we moeten een klacht indienen, broeders en zusters, tegen deze school, tegen wat hier gebeurt, islamofobie, een boos bericht. En dat bericht is eigenlijk zijn eigen leven gaan leiden. Dus later bleek dat zijn dochter niet in de les aanwezig was geweest, dat ze had gespijbeld. En dat haar bericht ook niet klopte, wat ze aan haar vader had verteld. Dat had zij overdreven. Ze had het over een naakte Mohammed gehad. Ze had het, en zo zie je eigenlijk dat iets dus helemaal kan ontsporen. Hè? Iets belandt op social media. Dat bericht werd opgepikt en verspreid. Onder meer door moskee. Is terechtgekomen bij dus een terreur, bij daders. En die hebben vervolgens de aanslag gepleegd. Iets soortgelijks, maar niet uitmondend in een moord, is in Rotterdam ook gebeurd. Dus ja, daar zag je eigenlijk hetzelfde, dat dit gebeurde na de moord op Paty. Daarom raakte het ook Nederland. Omdat hier ook een leraar onderdook. Hij werd ook bedreigd. En ook hier ging het om twee jonge meiden, tieners, die iets in een Facebookgroep hadden gezet. Een besloten Facebookgroep weliswaar. En dat kwam naar buiten. En zij hadden ook een foto gemaakt van wat er in de klas hing. Namelijk een cartoon, helemaal niet van de profeet Mohammed overigens, maar van Joep Bertrams, waar die de Inkspotprijs mee heeft gewonnen. En die cartoon heet Onsterfelijk. En je ziet erop een man met een t-shirt. Hij is onthoofd, maar zijn tong steekt hij nog uit. Er staat Charlie Hebdo op. En een jihadist met een mes in zijn handen kijkt een beetje beteuterd. Realiseert zich, ik kan niemand het zwijgen kennelijk opleggen. Charlie Hebdo praat door, zal doorgaan. Een hele sterke cartoon wat mij betreft. Een heel sterk statement ook van Joep Bertrams. Die hing in de klas van deze docent. En de meiden die hebben ook een soort verwarring gemaakt. Die gedacht dat dit ook de profeet Mohammed was. Ze waren ook boos om stereotypering. En ze hadden eigenlijk een soort, dit hangt bij ons in de klas, is dat nou normaal? En dat hadden ze in een besloten Facebookgroep gezet. Dus het is allemaal ontzettend ingewikkeld. Deze meiden hebben hem niet direct bedreigd. Maar dit is weer ook een eigen leven gaan leiden. Zo zie je dat er een aantal dingen echt spelen. Dus dat er een snipper op social media beland uit de context wordt gehaald, dat zijn eigen leven gaat leiden en dat het vervolgens ontspoort en uit de hand loopt. Ja, en daarna kwam er een veiligheidsrapport en daar zeg jij over in je podcast. Het was met een advies voor leraren. Ja. Hoe moeten wij docenten in de klas omgaan met cartoons? Ik lees dat we moeten werken aan een veilige klasomgeving en cartoons kun je beter beschrijven in plaats van tonen. Ik voel boosheid, want dit betekent in feite dat ik er als docent alleen voor sta. Ik vind dat tonen essentieel is om goed les te kunnen geven. Ja, om meteen op het laatste in te haken, dat vind ik echt. Ik heb jarenlang college gegeven over literatuur, over kunst. Ook over opruimende kunst, dingen die ophef veroorzaken in de samenleving. En bijvoorbeeld lazen we dan Salman Rushdie, de Duivelsverzen. En ik heb echt zoiets van, dat moeten we echt gaan lezen. En dan ontdek je dat van de 20 studenten maar 4 halen de eindstreep van het boek. Het is zo'n moeilijk, complex, postmodern boek. Waar zijn mensen eigenlijk boos over? Je haalt vaak niet eens halen studenten die bewuste passage waar het dan om gaat. Dat er gefluisterd wordt door de telefoon duivelsversjes. Dus ik vind altijd dat je moet lezen en bestuderen waar het eigenlijk om gaat. En cartoons, ja, die moet je al helemaal bekijken. Het is heel, ook als je ze wil beschrijven, moet je ze bekijken. Wat ik wel denk, zeker. Ja, als we kijken naar wat je net beschrijft over de van Joep Bertrams en het tongetje dat er nog uitsteekt. Ja, ik heb nu wel een beeld. Je hebt een beeld. Dus precies. Dus het interessante is wel, Als ik het beschrijf, kan ik dan vervolgens... Weet jij genoeg? Soms lukt het goed, maar soms zien andere mensen andere dingen. Dat merkte ik bijvoorbeeld toen ik met meerdere mensen een cartoon van Ruben Oppenheimer besprak. Dat is de beruchte cartoon waar veel ophef over was, Sigrid Kaag. Afgebeeld als heks op een bezemsteel. En zij vliegt af op de Twin Towers. Die publiceerde werd gepubliceerd. Dat was Mark Rutte. Ja, er was heel veel ophef over. Maar ik zag in eerste instantie zelf echt alleen maar Sigrid Kaag. En ik dacht, wat krijgen we nou? Ze is als heks afgebeeld. Maar ik liet hem aan twee gasten uit de podcast zien. En ze zeiden, oh wat goed, Mark Rutte wordt door tweeën gezaagd. Die hadden helemaal geen oog voor Sigrid Kaag. En een van hun moest er ook echt wel hard om lachen. Die kon het echt zeer waarderen. En ik zei, ja, maar je ziet toch wel dat Sigrid Kaag als heks is. Wij keken samen en we zagen samen meer. Door echt goed te kijken naar de cartoon. Dat is een enorme rijkdom, samen kijken en interpreteren. Want, maar toch, soms kun je het ook goed beschrijven. Dat kan echt. Maar er is één docent. Ik spreek ook verschillende docenten in de podcast. En ik vraag aan hun, van wat doen jullie dan met omstreden cartoons? Beschrijf je die dan of laat je ze zien? En één docent die zegt... Khalil Karaslaan. Ja, Karaslaan, die zegt, vond ik heel wijs. Die zegt, ja, luister, ik laat het zien. Ik bespreek het in de klas, want ik kan het wel gaan beschrijven. Ze gaan het daarna toch googlen. En dan heb ik er eigenlijk als docent helemaal geen grip meer op hoe ze daar vervolgens mee aan de haal gaan. Als ze dan nog met vragen zitten, kunnen ze ze niet meer kwijt? Kunnen ze niet meer kwijt. Dus dat vond ik eigenlijk een heel goed argument. Maar ik vond het ook een heel goed argument. Ik probeer eigenlijk altijd wel zelf mijn tegenspraak te organiseren meteen in de podcast. Dat heb je heel goed gedaan. Ja, want ik wil dan echt ook meteen een docent horen die zegt, nee hoor, beschrijf ik kan prima. En die vond ik ook, en dat was Marley Huijer. En zij had bij één cartoon, en die liet ze me ook zien, dat was een tamelijk racistische cartoon van Serena Williams. En ze zei tegen mij, ja, Stine, dit kan ik toch prima beschrijven? Moet ik die nou echt eindeloos gaan rondpompen? Alleen maar omdat die omstreden is? Moet ik het dan gaan herhalen, dit stereotype? Ja, zij zegt ook toch, choqueren is nooit een goede manier geweest om... Ja, dat zegt zij ook. Dus dat vind ik, dan raak ik dan denk ik ook... Oké, interessant. Zij legt een ander argument op tafel. Wat vind ik hiervan? Dus dan moet ik toch ook weer verder gaan nadenken. Over dat veiligheidsrapport. Ja, misschien nog interessant om daar wel iets over te zeggen. Je voelde je eenzaam. Ja, een beetje wel. Maar ik wil ook meteen mijn waardering uitspreken voor het initiatief dat die lesbrieven gemaakt worden. En dat is op initiatief van de Universiteit Utrecht. Als er iets gebeurt in de samenleving, nu bijvoorbeeld ook Israël-Palestina, dan komen zij tegenwoordig met zo'n lesbrief. Met een soort advies aan leraren. En ik vind het wel heel goed dat ze dat doen. Want leraren zitten wel een beetje met hun handen in het haar. En waar moeten ze anders informatie vandaan halen? En ik vind die lesbrieven zijn steeds beter geworden. Die lesbrief over empathie was een van de eerste lesbrieven. En daar dacht ik echt, hier slaan ze de plank mis. Door eigenlijk te zeggen, inderdaad, beschrijf het maar. Want anders kom je in de problemen. En dan suggereren ze eigenlijk dat je dus over jezelf afroept. Als je dat zou bespreken in een les. En dat voelde wel eenzaam, dat vond ik wel. Want daar had ik echt behoefte aan een soort ruggensteun. Van hoe moet ik het eigenlijk aanpakken? Want ik wil iets kunnen bespreken en laten zien. En desalniettemin in de laatste lesbrief die ik heb gelezen over Israël-Palestina, brengen ze het heel anders en geven ze als één van de opties, zeggen ze, dit is een heel beladen onderwerp. Dus het is ook een optie om het niet te bespreken. Dat mag en dat kan en dat is ook legitiem. En dat niet per se omdat je het dan uit de weg gaat, maar als je het idee hebt dat je het nog niet helemaal goed op orde hebt, hoe je eigenlijk al die emoties die loskomen, hoe je daarmee om kunt gaan als docent. Want je kan pedagogisch de plank misslaan als je inderdaad wil je niet alleen maar een soort provocatie doen. Je laat iets zien of je toont iets omdat je iets wil uitleggen of iets wil overbrengen. En als er alleen maar emoties zijn, kan je pedagogisch de plank misslaan. Dus ik vind dat daar brengen ze dat eigenlijk heel anders dan in die lesbrief over empathie. Ja, want over daar zegt Afshin Elian over, jurist en filosoof. Ja. Die vergelijkt zeg maar, die waarschuwing van ja, laat ze niet zien, beschrijf ze alleen maar. Hetzelfde als van dat je tegen een vrouw zou zeggen, ja, maar je bent ook in een kort rokje, je moet ook niet in een kort rokje het plein opgaan. Ja, ik vond dat een hele sterk vergelijking. Dus als jij het laat zien in de klas en er gebeurt iets, ja. Ja, en wat ik ook heel sterk vond, was dat hij eigenlijk zegt, want ik vraag natuurlijk aan de docenten die ik spreek in de podcast, vraag ik, wat adviseer je me nou? Moet ik het nou wel of niet doen? He, bijvoorbeeld die beruchte cartoons uit Denemarken laten zien in een les. En eigenlijk zegt hij ook, ik kan jou niet zeggen wat jij moet doen. Maar als jij denkt dat het nodig is voor jouw les, en je kan dat heel goed uitleggen en je vindt dat belangrijk, dan zou het wel moeten kunnen. En kijk, hij is natuurlijk iemand die bij mij, de eerste die ik spreek voor de podcast, en meteen met een beveiliger bij mij thuis komt. Dat is heftig. Dus hij. Waarom wordt hij beveiligd? Ja, hij wordt beveiligd, dus onder andere, al eigenlijk sinds Theo van Gogh, omdat hij zich pittig en kritisch uitlaat over islamisme. En dat is natuurlijk ontzettend zorgelijk. Dus daar bereik je die grens van de vrijheid van meningsuiting. En hij heeft ook veel geschreven over Samuel Paty. Dat was ook een reden dat ik hem wilde spreken. Maar hij zegt dus, eigenlijk zou je wel je moeten gewaarborgd weten van dat je de steun hebt. De steun van de school, de steun van de overheid. Dus daar staat hij wel sterk voor. Maar ik vond het toch wel, ik vond het een sterke vergelijking. En ook sterk dat hij uiteindelijk niet tegen mij zegt, jij moet het doen. Hij zegt, je moet als docent zelf die afweging maken. En het moet in ieder geval zo mogelijk moeten zijn. Je moet niet uit angst. Dan gebeurt er natuurlijk iets met jou. Als je uit angst dingen achterwege laat, dat is autocensuur, zelfcensuur. En dat is natuurlijk wel zorgelijk als meer docenten dat doen. Ja, maar als jij met iemand aan het praten bent die beveiligd wordt om wat hij zegt, dan is het ook niet zo gek als je een beetje bang wordt. Totaal niet. Het is zelfs volkomen menselijk. En hij zegt uiteindelijk, dat betekent dus ook dat de terreur succesvol is. Ze slagen er dus in. Met zegt, name mijn angst is precies de bedoeling. Is precies de bedoeling. En die willekeur van die moord zaait die angst. Die is zo willekeurig dat je ineens denkt, oh, maar dit kan mij ook overkomen. Dus dat is succesvol. En die angst is volkomen te begrijpen. En niet alleen op dit gebied, maar op meerdere gebieden. Merk je dat docenten worstelen met vormen van autocensuur. En in Frankrijk is dat zelfs heel hoog. 50% van de docenten, met name in bepaalde wijken. Ook omdat in Frankrijk is natuurlijk veel sterker de laïcité, die scheiding van kerk en staat, moet je een les over vrijheid van meningsuiting geven. Over de vrijheid van meningsuiting en over laïcité, over die Franse waarden. En daar zegt 50% van de docenten dat ze bepaalde dingen echt niet doen in de les uit angst. Dat is natuurlijk ongelooflijk zorgelijk. Hier in Nederland is er ook onderzoek geweest naar die moord op Paty, en daar was het een kwart van de leraren. En ik vind het zelf eigenlijk niet raar dat je goed nadenkt over wat je doet en waarom. Maar het is wel zorgelijk dat, dat eigenlijk als angst de primaire drijfveer is om iets niet te doen. Dat is natuurlijk wel, daar moet je goed over nadenken. Wat is hier aan de hand? En dan zeg ik helemaal niet van, nou, dan moet je maar moedig en dapper zijn. En je moet het wel doen, helemaal niet. Er staat nogal wat op het spel. En dat werd mij meteen duidelijk in het begin van de podcast, als iemand met beveiliging binnenkomt. En ik eindig de podcast met een dappere Iraanse cartooniste. En zij heeft ook te maken gehad met politiebeveiliging. Dus dat is gewoon heel heftig. En ja, daar word je wel een beetje angstig van. De docent die je net noemde, Aline Karislaan, die noemt drie dingen die nodig zijn om een veilig zo'n les te kunnen geven. Ja. Namelijk de ouders, die moet je mee hebben. Ja. De telefoons moeten verboden worden. Ja. En je moet de school achter je hebben. Ja, de school moet eigenlijk van tevoren goed nadenken. Wat doen we bij ingewikkelde onderwerpen? En achter de docent staan. En dan moet je over nadenken aan de voorkant. Dus je moet niet de docent alleen laten bungelen. Maar ik vind het hele wijze adviezen. Ja, die telefoon moet de klas uit vanwege wat er op de socials out of context dus ja, terechtkomt. Ja, dat denk ik wel. Ik denk trouwens ook om heel veel andere redenen dat het een goed idee is. Het leidt af, het verstoort de concentratie. Dus om heel veel andere redenen is het ook een goed idee. Maar het is hierom ook een goed idee. En hij is natuurlijk eigenlijk degene die eigenlijk meteen in de podcast zegt... ja, maar ik laat ze gewoon wel zien. Daar hadden we het al over. Maar ook hij zegt dat hij bepaalde dingen... dat hij daar wel wat oplettender mee is. Hij geeft een heel sterk voorbeeld, vind ik, van Malcolm X. Een citaat waarin het N-woord wordt gebruikt. Maar dat laat hij wel zien. Maar ook daar wil je niet een screenshot van. Het is een historisch citaat. En hij denkt er goed over na. En hij legt het ook uit dat dat woord in die tijd gebruikt werd. Maar het is dat een beetje, dat het zo uit een context gehaald kan worden. Dat is een beetje wat een van de risico's op dit moment. Hey, je werpt ook de vraag op, zijn we sneller gekwetst en overgevoelig? Of is het een teken van emancipatie dat we rekening houden met elkaars gevoeligheden? Ja. Nou kijk, een van de vragen van de podcast was natuurlijk ook van, maak ik die angst niet te groot? Blaas ik niet iets enorm op in mijn hoofd? Maar dat je dat doet is natuurlijk wel interessant. En dan speelt er ook nog een ander debat. En dat is dat we natuurlijk ook steeds meer debatten hebben over... die te maken hebben met woke of met censuur of cancel culture. En waarbij een ander vraagstuk hier parallel aan loopt. En dat is dat van, zijn we niet te gevoelig geworden? Ja, zijn we niet te snel gekwetst? Je moet er maar tegen kunnen. Ja, precies. Maar ik vind dat toch een heel interessant spanningsveld. Omdat ik eigenlijk denk voor een deel... is woke is ook emancipatie. Dus dat we oog hebben gekregen voor stereotypen... dat heeft ook te maken met emancipatie van groepen. En ik vind dat ook heel belangrijk en heel goed. Dus dat je niet... er is enorm veel veranderd. En ik ben ook heel blij dat er enorm kritisch is wordt gesproken, gekeken naar vrouwelijke stereotypen. Die eindeloos zijn rondgepompt. En daar mag je best ook wat van zeggen. Het is goed dat dat verandert. Dus dat is natuurlijk aan de ene kant dat heel kritisch zijn toch op stereotypen. En dat is wel degelijk, komt dat de emancipatie ten goede. Groepen worden mondiger. Die willen niet gestereotypeerd worden en voortdurend neergezet worden met flauwe grappen of wat dan ook. En tegelijkertijd kun je afvragen, zijn we te gevoelig geworden? En het is een beetje zoeken naar de balans. Ik denk dat we soms te gevoelig zijn geworden. Ik geef even één voorbeeld daarvan. Van die overgevoeligheid. Dat je merkt dat een meerderheid zich helemaal gaat voegen naar een heel kleine groep. Dat is een voorbeeld van een etentje. Dat was een vakgroepsuitje wat door iemand georganiseerd werd. En die had een restaurant uitgezocht waar ze ook vegetarische gerechten hadden. En toen meldde ineens... zij dacht, hier kan iedereen toch mee leven. Is voor iedereen wat te eten. Maar toen meldde één iemand zich en die zei... ik wil graag een veganistisch restaurant. Veganistisch restaurant ook? Ja. Een veganistische optie? Ja, niet een veganistisch, maar een veganistisch... Ja, maar alles was al geregeld. En de irritatie sloeg toch toe. En moet ik nou alles gaan herorganiseren? Want anders gaat die persoon niet mee. Hoe ga je daarmee om? Dus dat is misschien een teken dat de stem van... die wat te luid klinkt. Je wil wel een situatie houden waar je met z'n allen aan tafel gezellig kunt blijven eten. En niet iedereen aan zijn eigen tafel, met zijn eigen maaltje, met zijn heel specifieke wensen. Dit is gewoon even een soort metafoor natuurlijk, dat je niet altijd je bijzonderheid de hoofdrol hoeft te geven. Je kan ook wel zeggen van, en nu zet ik heel even mijn eigen bijzonderheid aan de kant. Om met het gemeenschappelijke mee te kunnen doen. Maar denk je dat dat iets is wat op een gegeven moment zichzelf weer uitbalanceert? Dat ik zie het niet uitgebalanceerd, nog niet in de samenleving. Nee, maar ik kan me voorstellen van wat je zegt, weet je, nu mogen mensen eindelijk hun gevoeligheden laten zien en dat doen ze dan ook volop. Ja, maar als die gevoeligheid sterk gekoppeld is echt aan een heel stevig identiteitsdenken. En dat zien we zowel op de uiterste linkerflank als op de uiterste rechterflank. Dus op de uiterste linkerflank zie je echt een totaal die identiteit helemaal opgehangen aan seksen, afkomst, kleur. En aan de rechterkant op dat fenomeen Hollandse identiteit. Ik denk dat heb ik nog even niet minder zien worden op dit moment. Sterker nog, dat zie ik even sterk polariseren op dit moment. Want... En wat, ik ben even je vraag kwijt. Oh, ik moet even kijken. Ja, ik zat misschien was het niet deze vraag. Ik hing nu in een mening die ik... maar had een goede mening. Ja. Ja, misschien sprak ik gewoon de hoop uit dat... Ja. Oh ja, dat die gevoeligheid leidt tot... Het is een beweging die, waarin mensen zich nu even helemaal kunnen uiten. En op het moment dat ze voelen dat ze gehoord worden... dan hoeven ze minder hard te roepen. Dus je moet eerst wel gewoon hard... om het later weer wat genuanceerder uit te kunnen drukken allemaal. Ja, dat hoor je natuurlijk vaker als het over emancipatie gaat. Hè? Van als we heel vriendelijk en op een juiste toon zeggen dat het ons niet bevalt, dan luistert er niemand. Dus er moet een soort voorhoede zijn die heel activistisch en luidkeels de plek opeist. Dat is natuurlijk wel een geluid wat je hoort. Dat kan. Ik denk ook altijd zelf toch dat je... prima ook een soort grotere, gematigd geluid... waardoor je ook veel meer mensen meekrijgt. Want de irritatie die zo'n heel extreem geluid oproept... is ook heel groot. En dan krijg je erg sterk gepolariseerde identiteiten. Dus ook meteen de tegenreactie. Mensen zich gaan verzetten. Er valt veel over te discussiëren... of je echt dat hele radicale geluid nodig altijd is voor emancipatie. Ik geloof zelf ook wel heel erg in die meer luisterende beweging... en die dialogische vorm. Dus niet in dat... maar goed, misschien ben ik daar gewoon... hoop ik, is dat gewoon ook een wens? Ook een hoop, ja. Ja. Je wilde een galerij der beledigden maken. Ja. Wat is een galerij der beledigden? Ja, dat was een plan bij deze podcast wat ik had. Ja, ik moet er nog steeds, als ik aan terugdenk... Ik dacht, ja... Aanvankelijke aanname was wel van we zijn te gevoelig geworden. We moeten iets meer tegen een stootje kunnen. Dus en ik was ook nieuwsgierig waar voelen mensen zich dan door beledigd. En dan ga ik dat misschien toch op een rijtje zetten op de een of andere manier. En toen uiteindelijk door het maken van de podcast dacht ik, kwamen er ook wel dingen die ik dacht van oh ja, maar die zijn eigenlijk heel erg. Dit is antisemitisch of dit is racist. Dit wil ik helemaal niet. In een soort galerij zetten en reproduceren. Van kijk mij nou. Waarom? Omdat je het dan ook uit de context haalt. En het is zo belangrijk om iets in een context te bespreken. Van wanneer is deze cartoon gemaakt? Waar reageerde die op? Daar gaat het vaak ook om. Dus die context is zo belangrijk. Als je het uitdrukt en je bent alleen maar een soort galerij der beledigd... dan ben je gewoon echt wel met provocatie bezig. Desalniettemin was het ontzettend leuk om mijn gasten wel die vraag voor te leggen. Oh, waar was jij beledigd door? Ja, dat was een geweldige vraag. Had ik niet zo op gerekend. Maar wat was dat interessant? Ja, wat kwam er allemaal uit? Ja, want het idee daarachter was van... ja, oké, je kan wel roepen van je moet tegen een stootje kunnen... maar tegen welk stootje ligt bij jou gevoelig? Kijk, voor mij als niet-gelovige, als seculier... Is het echt soms moeilijk te begrijpen... waarom mensen zich zoveel aanstoot nemen... aan een religiekritische spotprint. Ik vind dat heel moeilijk me daarin te verplaatsen. Maar er zijn wel dingen waar ik mezelf ook... waar ik me heel erg door geraakt heb geweten. Wat zijn dat voor dingen? En de gasten kwamen echt met mooie voorbeelden, vond ik. En die ik ook heel goed kon begrijpen. Waarvan ik dacht, oh ja, dat weet ik nog, dat voorbeeld. Dus er was één mediawetenschapper, Jaap Kooijman. En die kwam met een column uit de Volkskrant ooit... van Gerry van der List, opgeruimd staat netjes. Ik weet niet of jij nog die column kan herinneren. Er was zoveel om te doen. Dus dit was geen spotprint. Ze kwamen ineens ook met van alles. Hè. Ze kwamen met tekeningen. Alles wat maar zeer deed. En er was dus dit is best een hoop wat zeer doet. En die column was eigenlijk een soort... Was dat diegene die over de gay pride? Ja, over de gay pride. En dat ze maar na afloop weer moesten ze maar terug naar hun dark rooms. Want dat was het een band in de stad. En ga maar weer naar je dark rooms. Al je vieze dingen doen. Opgeruimd staat netjes. En hij vertelt hoe deze column verscheen op het moment dat hij net zijn eerste gay games had meegemaakt. En echt een soort coming out. En zo kwetsbaar zich daarin voelde. En toen kwam deze column. En dat kwam zo hard binnen, zei hij. Ik kon me daar van alles bij voorstellen. Nee, je snapt ook meteen, dit wordt geen galerij. Je snapt meteen waarom dat geen galerij moet. Dat het geen enkele zin heeft. En je snapt wel dat het gesprek daarover heel mooi is. Van wat raakt er dan? En het volgende is... hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Want kijk, dat jihadisme is natuurlijk verschrikkelijk. Het is natuurlijk niet iemand op iemand geweld is natuurlijk. Is natuurlijk de uiterste reactie die je echt niet wil. Maar wat wel? Wat hebben we eigenlijk afgesproken? Hoe wij omgaan in onze samenleving met gekwetstheid, boosheid? Wat kun je daar volgens mij? Kijk, en als je heel welbespraakt bent, je bent heel hoog opgeleid, dan heb je natuurlijk de pen bijvoorbeeld voorhanden. Dus je kunt een brief schrijven. Een ingezonden brief. Dat gebeurt. Ja, of je kan het misschien überhaupt makkelijker van je af laten glijden. Dat denk ik ook. Je hebt daar dus. Omdat je het wel naar je zin hebt verder. Ja, precies. En er staat ook iets minder op het spel. Je kunt iets makkelijker inderdaad dat van je af laten glijden. Of dan die enorm intelligente brief of wat dan ook schrijven. Zie mij spitsvondig zijn, ja. Ja, je hebt daar ook de middelen toe om dat antwoord op die manier te geven. Hè? Want dat is wel wat we vaak zeggen, hè? Van dan schrijf je een brief. Of dan, of je spreekt degene rechtstreeks aan. Dat moet je ook maar durven. Maar waar ik nog wel over nadenk, dat heb ik in deze podcast niet kunnen uitzoeken, is dat vind ik wel altijd het leukste, is dat iets weer een vervolgvraag oproept. En dat je daar weer op zoek gaat naar iemand die jou kan uitleggen wat je dan zou kunnen doen. Wat nu als je die middelen niet hebt en je voelt eigenlijk alleen maar onmacht en boosheid? Wat is dan je manier? Is dat protesteren? Hoe ga je dan die woede eigenlijk kanaliseren die je dan voelt? Dus ik vond die voorbeelden ook interessant, omdat wat wel bleek is dat ze wel degelijk vaak gaan over de sociale groepen waar je bij hoort. Dus één iemand had Vrouw in de Wetenschap, een cartoon. Ja, van een vrouw die het laboratorium aan het schoonmaken is. Ja, moet wel zeggen dat ik pas na de context, eigenlijk de context van deze cartoon, die is van Kamagurka, vond. Maar dat veranderde alles. Toen werd het want die stond bij een artikel dat heel kritisch was over hoe vrouwen in de wetenschap worden geportretteerd en afgebeeld. Dus zijn column is volstrekt absurdistisch. Is met dat artikel eigenlijk heel grappig. Maar ik had het wel vaker in. Je gaat ook met cartoonisten in gesprek. Ja. En dan leggen sommigen ook hun cartoons uit. Ja. En dan denk je, oh, de soep wordt niet zo heet gegeten. Ja. Maar ja, die soep is wel op deze manier afgedrukt. Ook in de krant heb je niet altijd de context. Dat klopt. Je reageert onmiddellijk. En je hebt niet altijd die context, dat klopt. En dat gebeurt natuurlijk met cartoons bij uitstek. Hè. Die worden zonder context verder rondgepompt. En eigenlijk moet ik zeggen, cartoonisten, ze zeiden natuurlijk allemaal, ik zou eigenlijk mijn cartoon niet hoeven uitleggen. En dan gaan ze het toch doen, omdat ik erom vraag. Ik vond eigenlijk die uitleg wel altijd heel leuk. Ja, zeker. Verrijkend. Ja. Voor mij mogen ze het vaker doen. Dus er komen 3 cartoonisten aan het woord. En ik vind het. Ja, het is een extra interpretatie van de cartoon. En het is niet de geldende interpretatie. Nog steeds is die reactie van mensen. Er zit ook een jurist in de podcast die ook zegt dat de intentie van de cartoonisten is niet altijd doorslaggevend bij als er bijvoorbeeld toch een rechtszaak komt. Ze legt trouwens ook uit dat cartoonisten heel weinig veroordeeld worden in Nederland. Bijna nooit. Dus dat die vrijheid van meningsuiting, dat zit echt best wel heel goed hoor in Nederland voor makers. Ja, gelukkig. Gelukkig maar. Ja. Ja. Ik ga iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen nog even bijpraten over de stem die ze nu horen. Die is van Stine Jensen. Stine is filosoof, schrijver en programmamaker. Haar eerste boek was Waarom vrouwen van apen houden. Daarna schreef ze nog legio andere boeken. En ze maakte programma's over heel veel onderwerpen. Vriendschap, liefde, falen, liegen, emoties, identiteit. Oosterse filosofie ook. Spiritualiteit. En ook schrijft mijn gast een column voor NRC. Ze is bijzonder hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit. En nu is er van haar hand de podcast De Cartooncrisis. Ja. Wat ik dan nu doe is, ik label zo half een beetje jouw cv op. En dat deed ik aan het begin van de uitzending ook. Jij hebt een keer een heel ander soort cv gemaakt. Oh ja, dat klopt. Ja. CV der mislukkingen. Ja, dat klopt. Dat was een heel leuk project. Van de VPRO. Ze hadden een aantal mensen uitgenodigd om een faal cv te maken. Dus in plaats van je prestaties. Weet je nog jouw eerste falen? Wat heb ik erop gezegd? Het zal wel een negatieve recensie van het een of ander. Of media optreden. Veel eerder. Ja. Oh, mijn eerste falen. Oh, dat vraag je nu. Oh ja, ik ben gezakt voor mijn schaakdiploma. Dat bedoel je die? Ja. Je hebt je ergens gelezen? Ja, nee. Oh. Je koningsdiploma. Ja, nee, dat mijn koningsdiploma. Je hebt schaken. Ik was. Dan heb je de eerste 2 dus wel gehaald. Ja, dat wil ik toch even benadrukken. Ja. Dat ik pionnen- en torendiploma meteen heb gehaald. Ja, maar waar zat de schaamte? Het is natuurlijk helemaal niet zo erg om een keer een diploma niet te halen. We kregen gewoon schaakles op school. Maar de schaamte was tweeledig. Ik was de enige in de groep. En de andere was dat mijn tweelingzus het wel met glansrijk met een. En ik herinner me wel dus dat je dan naar huis loopt en je bent de enige die gezakt is. En dat moet je dan thuis vertellen. Dus ik herinner me wel het gevoel, dat gebogen hoofd van iets niet. Weet je ook nog de reactie toen je het thuis vertelde? Totaal niet, want ik was zo beheerst door dat omdat ik ook dacht van, oh, ben ik eigenlijk wel slim genoeg? En misschien kan ik dat dan niet. En dus. Het was gewoon heel onzekermakend en schaamtevolle. Onzekermakend, ja. En dat het leuke van dat faal-cv, of het is helemaal niet leuk om zo'n faal-cv te maken trouwens, want daar staan natuurlijk dingen op. Falen is helemaal niet zo leuk. Dingen op die waar je helemaal niet aan herinnerd wil worden. Maar het goede daaraan natuurlijk wel is dat het je dat we, kijk, op social media doen we allemaal steeds tegenovergestelde. Al die prestaties. Oh, ik ben zo goed. Oh, ik heb hier weer een lezing. Oh, dit en dat. En dat faal-cv, dat was een project bedoeld om mensen ook een hart onder de riem te steken. Van eigenlijk gaat er ook zoveel mis in het leven en het hoort erbij. Dus dat vond ik er heel goed aan. En het is niet ooit bedacht door de VPRO. Het is ooit bedacht door een wetenschapper, die heet Johannes Haushofer. En die had er ook een ander doel mee, namelijk te laten zien dat het belangrijk is om falen te delen. Want alleen dan krijg je systeemfout in beeld. Dus hij laat zien dat in de wetenschap zijn er heel veel wetenschappers die hun eentje aanvraag zitten te schrijven. En dan worden er van de 500 mensen die een aanvraag doen, die krijgen maar 10 te horen, jij krijgt het geld. En de rest denkt, shit, ik heb gefaald. Maar eigenlijk gaan er dus ook heel veel goede voorstellen zo de prullenbak in. Of mensen moeten weer 2 jaar aan de bak. Dus gaat heel veel creatief en cognitief kapitaal verloren. Dus dat was zijn doel ook met die faal-cv. CV of failures, het noemde hij dat. Ja. Zoiets is er bij jou ook gebeurd, toch? Dat je hebt het op een gegeven moment het academische bijltje er ook bij neergegooid. Ah, ja, dat klopt. Ja. Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar was dat om hetzelfde? Nou, dat is wel een goede vraag. Dat was na. Ik heb heel lang gewerkt op de universiteit en met heel veel plezier en lesgeven. En ik had een beetje de situatie dat ik had een halve baan en die werd gevuld met onderwijs. En ik moest dan in mijn vrije tijd een beetje de onderzoeksdingen proberen aan te vragen. En dat is een pittige weg. En ik ging toen ook nadenken van hoe ziet mijn academische carrière eruit? Blijf ik zo doorvechten, meegaan in dat systeem? Ja, was het vechten? Nou, het is een heel competitief systeem. En je moet ook wel vrij veel offers brengen, vind ik, om echt die academische carrière met dat academische publiceren. Daar moet je ook heel veel uren alleen eenzaam artikelen schrijven. Ik zie nu opeens weer die vrouw voor me die het laboratorium aan het schoonmaken is met een bezem. De vrouw in de wetenschap. Ja. Had het ermee te maken dat je een vrouw bent? Ik heb het nu niet genoemd, maar ik denk het absoluut. Want ik zag veel vrouwen zoals ik met die onderwijsaanstellingen zitten. Met halve banen en niet door. Ik wou het woord stoten gebruiken, maar het klinkt weer heel masculien. Maar niet doorstoten in die hiërarchie. En ik denk zelf wel degelijk dat dat toch ook te maken had. Dat wel te maken heeft met gender en wetenschap en dingen die scheef gaan. Het is niet voor niks dat ze dat zijn gaan repareren met zoiets als Aspasia-beurzen, waarin speciaal vrouwen kunnen aanschrijven om een promotie te maken in hun carrière. Dat is niet voor niks dat er allemaal dat soort reparatiemechanismen zijn bedacht. Dus wat mijn positie was niet uniek. Zeker niet. Voelde die als persoonlijk falen? Want je had het net heel even over systeemfalen. Wat het natuurlijk is. Op het moment dat jij hier tussendoor valt, dan kan je eigenlijk zeggen het systeem is niet goed. Maar voelde het ook zo toen jij ermee stopte? Ja, ik moet ook zeggen, misschien is dat ook weer een beetje gender gerelateerd, maar daar is natuurlijk onderzoek naar gedaan dat op het moment dat jongens en meiden een toets moeten doen, en dat hebben ze in een soort laboratorium wetenschappelijke opstelling gedaan, en dan geven ze iedereen een 1. Dat hebben ze niet gehaald, maar stimulerend, ja. Dan zeggen die jongens ach, die toets was veel te moeilijk. En dan zeggen die meiden ach, ik had harder moeten leren. Dus En ik moet zeggen dat ik ook vaak mijn falen aan mezelf heb geweten. Niet aan het systeem. Maar dat het soms natuurlijk echt wel ook een systeemfalen is. Ja, in dit geval ook wel, denk ik. Maar goed, ik heb het niet helemaal als falen. Want soms is het natuurlijk ook wel weer zo dat je door dit tegenslag, dat het leerzame momenten zijn. Want in mijn geval heb ik ook mijn leven vanaf dat moment, het was ook wel bevrijdend om uit die wetenschap te gaan en te ontdekken dat de wereld niet alleen de universiteit en veel meer te bieden heeft. En ik ben ook veel beter voor mijn lichaam gaan zorgen. Ik heb een yoga. Ja, je bent yoga-docent. Ja, dat is toch ongelooflijk. Dat had ik echt nooit kunnen bedenken. Maar nee, dat is wel grappig dat je dat woord gebruikt, bedenken. Ja. Want ik zie ook weer dat meisje voor me dat geen koningsdiploma heeft gehad. Ja. En denkt, misschien ben ik niet slim genoeg. Je bent natuurlijk een enorme denker. Dat is je werk. Zeker. Dus daarom voelt falen op zo'n gebied natuurlijk harder. Er zijn mensen die zitten luisteren en denken, joh, waar maak jij je druk om? Een koningsdiploma. Maar als je jezelf identificeert als denker en daar je identiteit aan ophangt, dan is het falen op gebieden die waar jij vindt dat je het goed moet doen in de wetenschap. En dat ervaar je dan wel als falen. Dat is het pijnlijkste ook. Pijnlijkste ook. Terwijl het eigenlijk ook een zegen is geweest voor mij dat ik weggegaan ben bij de universiteit. En dat ik zo'n opleiding heb gedaan als tot yoga-docent. Maar hoe kom je daar dan? Want eerst ben je met je hoofd bezig en yoga is natuurlijk heel erg je lichaam stoppen met denken. Ja, nee, ik deed yoga aanvankelijk als soort reparatie. We kregen het ook gratis op de universiteit in de lunchpauze trouwens. Want er was te veel mensen uit met een burn-out. Het was toen ik nog aan de Universiteit van Maastricht aan mijn promotieonderzoek werkte. En dan kon je in je lunchpauze ook yoga gaan doen. In plaats van een rustige boterham. In plaats van gewoon gezellig te gaan lunchen. Maar dat deed ik toen wel. Om een beetje te kunnen ontspannen en zo. Maar dat was toen nog echt een beetje een soort labmiddel, reparatiemiddel. Maar ik ben dat wel meer gaan doen. En ik merkte wel dat het me echt heel goed deed. En dat mondde uiteindelijk uit in een opleiding. Ja. Ja. Ook omdat er een docent was die eigenlijk voor mijn neus zat op een gegeven moment eigenlijk precies mijn verhaal zat te vertellen. Die zei van ik zat in de wetenschap en ik gepromoveerd, maar ik werkte te hard en ik ging door mijn rug, ik kon me niet meer bewegen. En dat was eigenlijk een moment dat er bij mij ook een kwartje viel, er moet iets veranderen. Ook gewoon omwille van mijn gezondheid. En ik had precies zelf meegemaakt, dus door mijn rug en dat viel bij mij ook een kwartje van. Ik dacht ook een soort zingevingsvraagstuk. Waar gaat leven precies over? Je hebt ook nog een lichaam. Waar vind je in yoga daar een antwoord op? Want ik lees ook dat je een vrolijke atheïst, noem je jezelf, een spirituele humanist. Zit er iets spiritueels voor jou bij dat yoga? Iets wat met... Ja, zeker. Wel bij de vorm van yoga die ik ben gaan beoefenen. Dus dat is niet de hatha-yoga van de perfecte houdingen, waar je 5 minuten in een downward facing dog of... De vorm van yoga die ik ben gaan doen, dat is wel echt een diepgravende spirituele vorm van yoga. Die met heel veel filosofie. Colleges zaten er zelfs bij. Lessen over het leven ook. Dus dat was een hele rijke vorm van yoga. Is het een geloof? In die tak van yoga die ik ben gaan doen, die was wel geïnspireerd door het sikhisme. Dus sterk geïnspireerd. Die komt ook uit India, kundalini yoga. Dus er zat een hele sterke boeddhistische en sikhistische filosofische laag onder. En ik ben niet daardoor meteen een soort gelovig geworden. Helemaal niet. Je gelooft helemaal niks. Nee, dat klopt. Maar ik heb me er wel door laten voeden. Spiritueel laten voeden. En dat is ongelooflijk fijn. Dat heeft me echt heel veel gegeven en gebracht. En milder gemaakt, denk ik, naar de ongelovige mens. Want ik was wel ooit wel vrij fanatiek, atheïstisch. Fanatiek ongeloven? Fanatiek ongeloven, dat kun je ook nog zijn, ja. Ja, ja, ik moet er lachen om dat fanatiek ongelooflijk. Ik las vandaag toevallig een geweldig artikel, als we het over die cartoons hebben, van Art Spiegelman. Een hele beroemde seculiere Joodse cartoonist. En die schrijft eigenlijk over al die Deense cartoons en die ophef. En het is een geweldig artikel. En hij schrijft ook iets over die angst die mensen toen gevoeld hebben. En dan zegt hij, heel grappig zegt hij eigenlijk zo van... Dat veel mensen zijn ook best wel een toegewijde lafaards. Maar dat zegt hij met heel veel mildheid en compassie. En dat is zo grappig hoe hij dat opschrijft. En ik dacht, ja, dat geldt ook hiervoor, dat ik toch ook wel een soort toegewijde, milde spirituele atheïst ben geworden. Maar ook misschien in sommige gevallen ook best een beetje een toegewijde lafaard. En dat is helemaal niet erg. Dat is prima. Je hebt ook een boek geschreven over goeroes. Dat heet ook goeroes. Ja. Want jij bent op een gegeven moment in de armen gelopen van een goeroe die niet zo gezelligerd was, zullen we maar zeggen. Dat klopt, ja. En wat was daar gebeurd? Ja, je hebt dus natuurlijk in die spirituele wereld, die staat er ook bol van tamelijk commerciële, ongezonde types. In ieder geval, ik liep ook tegen één leraar aan die wel echt grensoverschrijdende dingen deed. Met jou ook? We hebben het hier over grensoverschrijdend in de zin van dat hij dus middelen toediende. In dit geval koekjes met nootmuskaat ging het over. Maar van nootmuskaat kun je echt gaan trippen. Ja, kun je hallucineren. Hallucineren. Ja. Ik wist niet dat ik dat in die koekjes zat. En ik heb ze echt verorberd, want we zaten op een dieet. Dat hoort ook een beetje bij die opleiding. Wat op zich een mooie, goede ervaring is, dat je je eetpatroon verandert en kijkt wat dat met je doet. Maar we zaten op zo'n streng dieet en toen kwamen die koekjes. Nou, ik heb ze naar binnen geschrokken, want ik had zo'n trek. Ik dacht ook, wat raar, we krijgen koekjes. Ja, en daar zat dat in. En ik ben inderdaad enorm gaan trippen. Het was ontzettend eng. Ik ben ook echt weggegaan daar hals over de kop. Ik dacht echt, ja, dit is dus echt typisch ongezond. Dus je hebt ongezonde leraren, meesters en gezonde beoefening van spiritualiteit. Wat is nou eigenlijk die grens? Dat is de vraagstuk van dat boek. En weet je die grens nu? Dat is eigenlijk heel interessant. Het in zekere zin is parallel met de podcast. Want daar ga ik natuurlijk ook echt vragen van op zoek naar wat is die grens? Is er een grens aan te wijzen? En degene die daar ook met dat goeroesverhaal een antwoord op weten te geven, zijn de juristen. Want die moeten een grens bepalen. Dit mag wel en dat mag niet. En ook in die podcast is het ook de jurist die het duidelijkst een antwoord opgeeft van, je mag niet opruien, beledigen is strafbaar als, en aanzetten tot geweldplegen. Nou, dus die weet het heel duidelijk wat de juridische grens is. Maar dan zelfs blijkt dan, ook nog dan, als iets voor de rechter komt, dat er toch nog goed over gesproken moet worden. Maar dus ook in dat verhaal van die goeroes heeft de jurist heeft het duidelijkste antwoord. Het is heel duidelijk, dat mag niet. Je mag iemand geen koekjes geven. Dat mag niet. Alles, Maar de jurist weet ook meteen te vertellen wat situaties als deze zo moeilijk maakt. Dus die had ook heel veel zaken gedaan met mensen die dit soort dingen hebben meegemaakt. En die zegt, je bent volwassen. Je hebt toegestemd met deze cursus. B, die cursussen zijn vaak in het buitenland. Was in dit geval ook zo. Met leraren die ook een andere nationaliteit hebben vaak dan het land waarin ze die cursus geven. Jij komt vervolgens weer terug in Nederland. Dus het rechtssysteem, het wordt ongelooflijk ingewikkeld om hier een zaak van te maken. Ook al weten we, het mag niet. Dus dat is heel verhelderend. Dus dat is dan, dan heb je een soort juridisch antwoord. En daarnaast heb je ook, en dat doe ik eigenlijk ook in het boek, eigenlijk een beetje hetzelfde als in die podcast, is dat ik ook met yoga-leraar ga praten. Van waar lig jij de grens? Wat mag wel, wat mag niet? Want een yoga-leraar, een goede leraar, die kan zelf de grens aangeven. Ja, die zegt eigenlijk, de leraar zit in jou. Jij bepaalt die grens. Jij weet waar jouw grens ligt. Ik bepaal die niet. Jij hebt een leraar in jezelf. Jij bepaalt die grens. En een goede leraar daagt je ook uit. Dus die daar is echt natuurlijk, zegt tegen jou, jij kan meer dan je denkt. Dus dat is natuurlijk de kracht ook van zo'n cursus, dat je dan inderdaad door. Dat staan ze ook weer niet alleen voor yoga-leraar. Ik denk dat het voor de meeste docenten. Ik denk precies. Geldt. Dus die laat jou natuurlijk juist wel een grens overgaan. Zo'n goede leraar die zet de luiken open. En laat jou wel grenzen overgaan waarvan je dacht, maar ik kan dit niet en dan kan je het wel. Dus dat is natuurlijk het ingewikkelde van goed leraarschap. Is dat je de leerling de vleugels wil geven, niet afknippen, maar de vleugels wil geven en tegelijkertijd ook die bandbreedte in de gaten moet houden van wat er mag en niet mag. En daarom is natuurlijk binnen dat soort trainingen, is natuurlijk ethiek inbouwen in opleidingen ongelooflijk belangrijk. Ja. Ik vroeg me af of er nog een parallel te trekken was van sommige geloofsfanatici en sommige guru-fanatici. Ja. Er zit op dezelfde manier een aanbidding en misschien ook wel een verdediging in. Ja, er is een sterke parallel daartussen. Tussen hoe geloof werkt en hoe bijvoorbeeld spiritualiteit kan ontaarden in iets wat op sectes lijkt, op cult. Parallellen zijn tussen orthodox gelovigen en dus deze ongezonde vormen van spiritualiteit zijn bijvoorbeeld dat er allerlei regels komen over hoe jij je moet kleden, wat jij moet eten, wat jij mag doen in seksuele relaties en met wie. Dus bijvoorbeeld, je ziet dat daar in dus bepaalde sectarische spirituele bewegingen wordt echt gezegd van... Bhagwan is een bekend voorbeeld. Hè? Er werd gezegd, iedereen mag met iedereen. En Bhagwan een beetje meer. Ja. En het idee daarachter is dus dat je aan niemand je echt hecht, maar dat je toewijding naar die ene leider is. Maar in natuurlijk sterk geloofsovertuiging wordt gezegd, maar met één persoon. Monogamie. En vooral ook niet met iemand van dezelfde sekse. Dus er worden ook heel veel voorschriften gegeven over hoe je te kleden, wat te eten en wat niet te eten. Vooral met wie je seks mag hebben en wat niet. Wat te lezen en wat niet. Hoe te leven. Hoe te leven. Maar dan wel echt wat heel erg doordringt in de privésfeer. Dus wat jou echt helemaal, jouw dagelijks handelen bepaalt en dicteert. Dus daar zijn veel, veel parallellen. Ja. Ja. Je bent nu van de yoga-wereld ook weer een beetje terug de academische wereld in. Ja. Want je bent nu bijzonder hoogleraar publieksfilosofie. Ja. Wat is publieksfilosofie? Publieksfilosofie. Is dat wat je hier zit te doen? We hebben een beetje wel, maar we hebben nog niet echt... Kijk, publieksfilosofie is onder meer dat je het gedachtegoed van filosofen toegankelijk maakt voor een breed publiek. Dus dat je eigenlijk, weet je wat bijvoorbeeld Socrates voor dummies, dus dat je dat heel toegankelijk, een breed publiek kennis laat maken met filosofie. Dat is één tak van sport van publieksfilosofie. Ik weet niet of ik al een filosoof, heb ik al een filosoof gedropt, anders doe ik dat beslis nog even. Nou, doe er eens eentje. Ja, maar... Een andere tak van publieksfilosofie is bijvoorbeeld dat je een filosofische houding... en dat is denk ik wat ik wel probeer te doen, ook hier misschien... filosofische houding voor een breed publiek wil aanleren. En die filosofische houding is wat mij betreft... is eigenlijk dat je zelf steeds bereid bent om je zekerheden die je dacht te hebben te bevragen. Op het moment dat jij zeker denkt iets te weten, zoek iemand op. Spreek met iemand die daar anders over denkt. Dus het is niet de ander over... Wat heb je daarbij te winnen? Dat is echt een goede vraag. Want het is natuurlijk veel lekkerder om... Ja, zeker eigenlijk gelijk te wentelen. Ja. Nee, dus dit is echt een goede vraag. Waarom is dit belangrijk? Ik denk in de kern is het van belang voor democratie. Als we alleen maar in ons eigen gelijk wentelen, zijn we niet bereid naar anderen te luisteren en ook niet geïnteresseerd in anderen. En ik denk wel dat de basis van het kunnen leven met andere mensen is interesse in wat andere mensen denken. En er niet van uitgaan meteen dat dat onzin is. Dus je daarvoor openstellen. Dus die meerdere perspectieven zijn eigenlijk van belang voor een democratische houding, basishouding. Daarom denk ik dat het belangrijk is. En hoe krijg je mensen zover? Hoe leer je een filosofische houding aan? Ja, ik denk dat dat niet alleen maar... Kijk, ik denk dat je altijd kun je natuurlijk mooie boeken lezen en veel films kijken waarin je andere geluiden hoort en ziet. Maar uiteindelijk denk ik ook wel door met anderen in gesprek te gaan. Dus door de dialoog. Dus en dat is natuurlijk ook populair onder filosofen, die dialogische houding of die Socratische houding, waarbij je met anderen ook samen denkt. Dus niet in je eentje alleen zit te denken. Ja, maar dat is dan toch iets, denk ik, wat je aan moet leren. En ja, dat ik heb klopt. Wel het idee dat mensen klopt. Vaak luisteren omdat ze dan kunnen horen wanneer die ander gestopt is met praten. Zodat ze dan zelf weer hun punt kunnen maken. Hoe leer je iemand luisteren? En hoe leer je iemand de juiste vragen stellen? Dit klopt. Ik denk, luisteren vind ik best lastige. hoe je dat iemand nou echt leert. Maar goed, ik denk dat het vaardigheden zijn die je kunt leren. Maar dat vraag stellen is wel heel leuk. Want dat is natuurlijk wel echt een filosofische vaardigheid, is om mensen vragen te leren stellen. En wat ik wel eens met kinderen doe, is dat ik ze het antwoord geef. En dan moeten ze daar een vraag bij bedenken. Dat is ontzettend leuk. Dus dan geef ik ze als antwoord, zeg ik, honden en katten is het antwoord. Bedenken jullie zoveel mogelijk vragen als je weet dat het antwoord honden en katten is. Nou, dan gaan de kinderen aan de slag. Ze zijn dan meestal tussen 7 en 10 jaar. En dan bedenken ze al, honden en katten, dat zijn huisdieren. Dan moet een vraag zijn, welke huisdieren heb jij? En dan kan het antwoord zijn honden en katten. Maar ik heb ze natuurlijk eigenlijk niet gezegd dat ze mogen echt alles bedenken. Ze mogen zelfs de vraag stellen, wat eet jij vanavond? Honden en katten. Dus dan moeten ze inderdaad... Het antwoord hoeft niet te kloppen. Het antwoord hoeft niet te kloppen, als je zoveel mogelijk vragen mag bedenken. Dus, maar je ziet dat ze al logisch gaan denken, categorieën. Dus, maar dat is één, zo kun je ze in ieder geval vragen laten bedenken. Maar op school gebeurt meestal tegenovergesteld. Dus ze krijgen proefwerk met vragen en zij moeten het antwoord geven. Dus je kunt dat omdraaien. Dat is heel leuk om te doen. Maar ja, vraag is wel een hele goeie van hoe leer je eigenlijk luisteren. Hè? Hoe... Ja, maar ja. Misschien ook hoe leer je vragen stellen. Krijgen we ook niet echt geleerd. Nee, dat krijgen we ook niet echt geleerd. Nee. Nee. Vind jij de taak van filosofen om... Nou ja, zoals je al net zei, bijvoorbeeld te helpen bij de democratie. De problemen van de maatschappij te helpen oplossen. Ja, nou wel als publieksfilosoof vind ik dat de actualiteit en de maatschappij is ook echt, dat zie ik wel een taak voor publieksfilosoof, om daar een bijdrage aan te leveren en aan mee te denken. En ik hou ook heel veel van de publieksfilosofen die soms echt tegenintuïtief te werk gaan. Iets inbrengen in het debat wat je nog niet gehoord had. En waar je toch van even met je ogen knippert. Daar hou ik ook enorm van. Dus die iets meer de kont tegen de krip publieksfilosofen, die zijn er ook. Je hebt heel veel soorten publieksfilosofen. Je hebt ook verschillende arena's voor publieksfilosofie. En dus je hebt ook theatermakers die fantastische dingen maken. Ik was toevallig maandag bij een geweldige voorstelling van cassette over een foute denker, Bolland. En die hebben een geweldige voorstelling gemaakt over wat je aan moet met mensen die fascistisch denken. Kun je die begrijpen? Moet je die willen begrijpen? Nou, een fantastische voorstelling waar na afloop ook nog een gesprek was. En die echt ook je uitdagen en prikkelen om daarover na te denken. Dus je hebt ook verschillende arena's. Het hoeft niet altijd op de universiteit te gebeuren, dat te filosoferen. En zeker niet de publieksfilosofie. Er zijn vele arena's waarin je dat kunt doen en vele vormen ook. Ik las in een van jouw columns dat je schrijft: van huis uit kreeg ik neutraliteit als belangrijkste en onmiddellijke morele waarde. Ja. Wie de boel bij elkaar wil houden, kan het best zijn mening wat temperen. Zo bijzonder ben je nu ook weer niet en je mening al helemaal niet. Ja, dat klopt. Is dat iets wat je... Zo ben ik echt opgevoed. Van bijvoorbeeld, dat is in Denemarken ook op feestjes. De laatste vraag die je stelt is: op wie heb jij gestemd? Dus je zorgt ervoor dat die sfeer goed blijft. Neutraliteit is zeer belangrijk. Je gaat niet dit soort politieke onderwerpen inbrengen. Dus ik heb ook wel eens van Denen gehoord dat ze dan een beetje schrikken in Nederland als ze dan op zo'n feestje. En dan is iedereen zo heel direct: zo, hoeveel verdien jij eigenlijk? En wat heb jij gestemd? En dan denk je, joh, gaat dit wel goed? Dus maar dat die neutraliteit is een belangrijke waarde. Ik vind het ook wel een mooie waarde, hoor. Die we best ook wat meer zouden kunnen gebruiken op dit moment in de samenleving. Ja, ik vond ook dat die heel goed tevoorschijn kwam in je podcast. Waarin je gewoon alle kanten laat zien. Dankjewel. Ja. Ik zie dat als een compliment. Ja. Dankjewel, Stine. Graag gedaan. De eerste aflevering van de vierdelige podcastreeks De Cartooncrisis van mijn gast van vannacht, Stine Jensen, staat nu online. Elke maandag volgt er een nieuwe aflevering en op 27 december verschijnt er een extra aflevering waarin Stine met 3 cartoonisten het afgelopen jaar bespreekt. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ook Nooit meer slapen is te beluisteren als podcast. We staan in alle podcast-apps met alle afleveringen, dus we zijn op elk moment van de dag te horen voor wie wil. Hierna is de beurt aan Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan met Atze. Hij gaat in gesprek met Alida Dos, theatermaker, choreograaf en artistiek leider van Theater Rotterdam. Ze gaan onder andere in gesprek over haar nieuwste voorstelling Closed Eyes, die nu te zien is in de theaters. Nog een mooie nacht. gebeurt, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.